สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่379เรื่องครอบครัวครั้งสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับจะมีข้อพระคัมภีร์และข้อคำถามที่จะมาฝากพี่น้องข้อพระคัมภีร์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับครอบครัวนั้นพระเยซูได้สอนเรื่องของการแต่งงานและการหย่าร้างพระเจ้าพระเจ้าตอนแรกที่จะอ่านให้กับพี่น้องฟังซึ่งเป็นบัญญัติสิบประการปรากฏอยู่ในพระธรรมอพยพข้อที่20ข้อ14อพยพบทที่20ข้อที่14อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขานี่เป็นความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานที่เป็นบทบัญญัติของโมเสสครับอีกข้อหนึ่งในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่32ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้ก็เท่ากับว่าผู้นั้นทำให้หญิงนั้นผิดศีลล่วงประเวณีและถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วเช่นนั้นมาเป็นภรรยาผู้นั้นก็ผิดศีลล่วงประเวณีด้วยเป็นครับอันนี้ก็จะเป็นทัศนคติของพระเยซูเรื่องการแต่งงานและการหย่าร้างมีข้อคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆครับซึ่งจะฝากพี่น้องทุกท่านเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกนะครับในพระคัมภีร์เดิมอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อที่9เฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อที่9แต่จงระวังตัวและรักษาจิตวิญญาณของตัวให้ดีเกรงว่าพวกท่านจะลืมสิ่งซึ่งในตาได้เห็นนั้นและเกรงว่าสิ่งเหล่านั้นจะประหลาดเสียจากใจของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิตของพวกท่านวรรคต่อไปนะครับประโยคต่อไปจงกระทำให้ลูกของพวกท่านและหลานของพวกท่านทราบเรื่องเหล่านี้ว่าในวันนั้นที่พวกท่านได้ยืนอยู่ต่อพระเยโฮวาพระเจ้าของพวกท่านที่โฮเรบพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงรวมประชากรให้เข้ามาหน้าเราเพื่อเราจะได้ให้เขาได้ยินถ้อยคำของเราเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ฝึกตนที่จะยำเกรงเราตลอดวันคืนที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกและเพื่อว่าเขาจะได้สอนลูกหลานของเขาด้วยพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เตือนนะครับคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่จะต้องสอนเด็กครับสอนเด็กให้เขารู้เรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้าสอนเด็กให้เขาได้ยึดและฝึกตนที่จะยำเกรงพระเจ้าตลอดชีวิตและพวกเขาจะได้สอนลูกหลานเลนหลนของเขาต่อไปได้นี่คือพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับความสำคัญที่เราจะต้องสอนเด็กนะครับสอนเด็กในทางของพระเจ้าพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งครับสุภาษิตบทที่17ข้อที่6สุภาษิตบทที่17ข้อที่6หลานหลานเป็นมงกุฎของคนแก่และศักดิ์ศรีของบุตรชายคือบิดาของเขาพี่น้องครับหลานเป็นมงกุฎของคนแก่ได้ไงครับก็คือหลานที่ดีครับมันก็กลายเป็นศักดิ์ศรีของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครับหมายความว่าหลานประสบความสำเร็จปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ก็มีความชื่นชมยินดีไปด้วยและในเวลาเดียวกันครับสังคมก็ยกย่องให้เกียรติศักดิ์ศรีของบุตรชายคือบิดาของเขาพี่น้องครับคัมภีร์ตอนนี้เหมือนกับสวนทางกันใช่ไหมครับศักดิ์ศรีของบุตรชายคือบิดาของเขาคนที่เป็นลูกครับเขารู้สึกมีความภาคภูมิใจที่เขาได้เป็นลูกของคุณพ่อที่เขาได้เป็นลูกของคุณพ่อเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีของเขาก็คือคุณพ่อของเขานั่นเองพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งครับเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1เอเฟซัสบทที่6ข้อที่1พระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวเตือนเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของผู้ที่เป็นบุตรควรจะต้องมีฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย เพื่อเจ้าจะได้ไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกนี่คือคำสั่งของท่านอัครทูตเปาโลที่มีไปถึงคนที่เป็นลูกครับต้องนบนอบเชื่อฟังต้องให้เกียรติบิดามารดาเพื่ออะไรครับเพื่อพระพรของพระเจ้าจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของพวกเขาเขาจะไปดีมาดีครับเขาจะอายุยืนด้วยน้องครับนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะไปไหนมาไหนได้รับการปกป้องไปดีมาดีการอารักขาจากพระเจ้าและในเวลาเดียวกันครับชีวิตของเราก็จะยืนยาวพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของวันนี้อยู่ในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ21พระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ21ฝ่ายบิดาก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเกรงว่าเขาจะท้อใจฝ่ายบิดาก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเกรงว่าเขาจะท้อใจชัดเจนหมดทุกอย่างนะครับพี่น้องครับต่อไปผมก็จะนำพี่น้องไปถึงข้อคำถามครับจากการที่พี่น้องได้มีโอกาสฟังมานะครับ3-4 วันที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้ผมถามว่าเราสำรวจนะครับดูเวลาในแต่ละสัปดาห์เรามีกี่ชั่วโมงครับที่ให้กับคู่สมรสของเราให้กับลูกๆของเราและเวลาที่เราให้นั้นเราได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าขนาดไหนครับเราลองสำรวจระยะเวลาหรือจำนวนชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ที่เราให้แก่ลูกของเราหรือบิดามารดาของเราคนที่เป็นลูกนะครับเราให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ของเรามากน้อยขนาดไหนหรือเราไปอยู่กับเพื่อนๆให้เราสำรวจดูนะครับว่าเราได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่ากับบุคคลอันเป็นที่รักของเรามากน้อยขนาดไหนให้เราสำรวจดูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่สมรสของเราเรากับลูกของเราเรากับคุณพ่อคุณแม่ของเราครอบครัวของเรามีการนมัสการในครอบครัวไหมมีการให้ครอบครัวนั้นเป็นแท่นบูชาที่มีการนมัสการมีการขอบพระคุณพระเจ้ามีการอธิษฐานมีการเป็นพยานความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานและการหย่าร้างของเราได้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นไหมครับตามพระวจนะของพระเจ้าเราชัดเจนขึ้นไหมครับในหลักการแห่งพระวจนะของพระเจ้าเรื่องการแต่งงานและการหย่าร้างเราลองดูนะครับว่าความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกกับในครอบครัวนั้นควรจะเป็นอย่างไรพ่อก็อย่ายั่วโทสะนะครับลูกก็ต้องเชื่อฟังเพียงครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นข้อคำถามที่ผมอยากจะให้พวกเรามีโอกาสได้ใครครวญใครที่ยังไม่เคยใช้เวลาที่ดีมีคุณค่าอยู่กับครอบครัวโปรดใช้นะครับอย่าลืมนะครับว่าความรักนั้นแปรตามเวลาครับและเวลานั้นจะต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพเวลาถึงจะมีคุณค่าครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่ทุกท่านจะมีครอบครัวที่ดีใครที่ไม่มีคู่สมรสเราก็อาจจะมีหลานหรือบางท่านอาจจะยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและในขณะเดียวกันครับเราก็จะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวใหญ่คือคริสตจักรด้วยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน